Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 maja, minęła 23. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Litwini wybrali prezydenta, Gitanas Nausėda zostaje na drugą kadencję. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego protestują przeciwko działaniom Izraela w Strefie Gazy. Serwery świebodzińskiego starostwa powiatowego padły ofiarą hakerów. Urzędujący prezydent Litwy Gitanas Nausėda wygrywa drugą turę wyborów prezydenckich. Są już wyniki z większości regionów tego kraju, a o szczegółach nasz korespondent. Wstępne wyniki Głównej Komisji Wyborczej pochodzące z ponad 90% lokali wskazują, że Gitanas Nausėda uzyskał około 75% głosów. Jego rywalkę, premier Ingridę Szimonitę, poparło około 22% wyborców. Jednak dane te mogą jeszcze ulec niewielkiej zmianie. Obecnie nie wiadomo jest, czy wynik Nausėdy będzie najlepszy w najnowszej historii kraju. W 2019 roku również w drugiej turze na obecnego prezydenta głosowało ponad 65% wyborców. Jeszcze lepszy wynik uzyskała w 2009 roku Dala Grybauskaitė, którą poparło wówczas blisko 70% obywateli. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Niedziela była kolejnym dniem protestu studentów Uniwersytetu Warszawskiego przeciwko działaniom Izraela w Strefie Gazy. Od piątku grupa około 30 osób okupuje Park Autonomia na tyłach głównego kampusu. Do miasteczka namiotowego strajkujących nie można się dostać, bo straż uniwersytecka zamknęła bramy. Studenci wystosowali do rektora uczelni list z postulatami, domagają się potępienia okupacji Palestyny, zaprzestania współpracy z izraelskimi firmami i ośrodkami akademickimi wspierającymi działania w Strefie Gazy oraz zapewnienia, że osoby biorące udział w proteście nie poniosą z tego tytułu konsekwencji. Strajkujący w rozmowie przy zamkniętym wejściu do parku mówią, że do tej pory nie spotkali się z rektorem. Odwiedził ich za to pracownik naukowy jednego z wydziałów uniwersytetu. Protestujemy, bo uważamy, że uniwersytet nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec społeczności akademickiej, która już wcześniej domagała się kroków, żeby zakończyć współpracę z instytucjami izraelskimi, z Akademią Izraelską. Jest to ważny temat. Myślę, że żeby potem nie mieć wyrzutów sumienia, że się nic nie zrobiło, warto brać udział w czymś takim. Tym bardziej, że nie powinniśmy być zamknięci. Jesteśmy pokojowo nastawieni, nie niszczymy mienia uniwersytetu. Wczoraj był u nas dziekan Wydziału Filozofii, jakoś pod wieczór. Dziekan, z tego co wiem, no to był też oburzony tym, jak jesteśmy traktowani, i obiecał, że się skontaktuje z rektorem. Podobny protest i strajk okupacyjny zorganizowała grupa studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tam również studenci domagają się potępienia działań zbrojnych Izraela w Strefie Gazy. Protesty trwają także na zagranicznych uczelniach, m.in. w Stanach Zjednoczonych. Serwery świebodzińskiego starostwa powiatowego padły ofiarą hakerów. Urzędnicy utracili całą bazę danych, która została zaszyfrowana. Nie wiadomo, czy personalia osób korzystających z usług starostwa są bezpieczne. Starostwo wydało ostrzeżenie dotyczące ewentualnego wycieku danych, mówi starosta Zbigniew Szumski. Nie mamy potwierdzenia o wypływie jakichkolwiek danych wrażliwych, natomiast pewności stuprocentowej nigdy nie ma. No mamy też kontakt z policją, przeprowadzony też będzie audyt przez inspektora ochrony danych osobowych, żeby ustalić jakby źródło tego zdarzenia, bo póki co właśnie nie możemy ustalić źródła. Szczęśliwie kopie zapasowe baz danych zostały zrobione na kilka godzin przed atakiem. Kiszone ogórki, serki truskawkowe, wata cukrowa, miód z regionalnych pasiek, soki wyłącznie z polskich owoców. Na torze wyścigów konnych Służewiec w Warszawie odbył się dziś piknik Poznaj dobrą żywność, a na miejscu był Tomasz Zielenkiewicz. Czy jak będę jeść miód, to będę duży i zdrowy? Zdecydowanie tak. Polskie ryby, karp w zalewie z Kruszwicy. Dlaczego najlepsze? Najlepsze. Mała rodzinna firma, zajmuje się mini przetwórstwem, nie używamy chemii, dodatków. To jest twaróg półtłusty, śmietanka, sól i pieprz. To jest sztandarowy produkt spółdzielni mleczarskiej we Wrześni. Proszę zobaczyć, jakie ma walory smakowe. Receptura od 50 lat niezmienna. Za czym ta kolejka taka długa? Za przepysznymi przekąskami, za smalczykiem, za pierogami, za kluskami leniwymi. To są soki naturalne z naszych upraw, aroniowe, z jagody kamczackiej. Są soki NFC certyfikowane. Żółto-pomarańczowe warzywo, z którego wróżka wyczarowała karetę dla kopciuszka. Dynia. Dobrze, wybierz sobie, co byś chciała. Wszystkie prezentowane produkty tradycyjne, regionalne i ekologiczne miały znak Produkt Polski. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Takie bardzo oczywiste i bezpieczne nagranie wybrałem na początek dzisiejszego spotkania. No ale czy doskonałość może się znudzić? Proszę Państwa, 26 maja 1926 roku urodził się Miles Davis. Za dwa lata będzie zatem setna rocznica jego urodzin. Myślę, że będziemy o niej pamiętać, no bo Miles jest tym dla jazzu, czym Hendrix dla rocka. Dobry wieczór Państwu. Olga Szućko, realizacja dźwiękowa. Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na Dym na wodzie. Dziś wydanie nietypowe, bo będę miał w studiu gości, a przedstawię ich Państwu po kolejnym nagraniu muzycznym. We'll be right back. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji muzycznej Dym na wodzie. A w tej audycji mam dzisiaj gości. Przede mną dwaj członkowie polskiej znakomitej, znanej grupy Riverside. Mariusz Duda, wokalista, gitarzysta, basowy i Michał Łapaj, grający na instrumentach klawiszowych. Dobry wieczór panom, czy późna to pora? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Późna pora, ale taka, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Do muzyki właściwa, tu się zgadzam, a głównym tematem tej rozmowy będzie koncertowe życie grupy Riverside przez ostatnie dwa lata. Przypomnę takie dwa podstawowe wyjściowe fakty. W styczniu ubiegłego roku ukazała się płyta studyjna Identity grupy Riverside, no i w pewnym sensie wtedy raz jeszcze i ostatecznie został potwierdzony stały czteroosobowy skład zespołu, no a potem zaczęło się to intensywne życie koncertowe. Przyjemnie było wrócić do podróżowania. W tym roku? Tamtym jeszcze. No my generalnie byliśmy w stałej trasie, bo tak sobie to zaplanowaliśmy, że jeszcze przed płytą Identity graliśmy trasę z okazji 20-lecia istnienia zespołu, która to przez pandemię została przesunięta o jeszcze jeden rok, więc świętowaliśmy 21-lecie zespołu. Ta płyta była taka bardzo szybko wstrzelona i od razu szybko wróciliśmy na trasę, więc my w tej trasie jesteśmy rzeczywiście dwa lata, jak nie trzy. Sądząc po... Znaczy ja się bardzo cieszę, że nie nagrywamy tego na wideo, gdyż moje wory pod oczami jeszcze się nie zagoiły po ostatniej edycji. Ale generalnie życie koncertowe Riverside to jest no, bardzo podstawowa funkcja życiowa tego zespołu. Jesteśmy na koncertach znacznie więcej razy niż w studiu. To może spojrzymy na te koncertowe przygody od końca trochę, bo w tym tygodniu, 2-3 dni temu wróciliście z Wysp Brytyjskich, koncerty w Wielkiej Brytanii, w Irlandii i byliście tam także rok temu, prawda? Tak się jakoś złożyło, że w obecnych czasach zespoły, powiedzmy z tej średniej półki, z której my jesteśmy, grają tak zwane boostery, czyli jeszcze poprawiają trasę. Jest trasa w roku, w którym płyta się ukazuje i na przykład po jakimś czasie zespoły wracają do danych miejsc, trochę zmieniając setlistę, jeszcze sobie przypominając o tym. My chcieliśmy wrócić do Wielkiej Brytanii i do Irlandii, bo rok temu owszem graliśmy, ale wcześniej to mieliśmy chyba z 5 lat przerwy, więc obiecaliśmy, że jeszcze wrócimy tak na koniec. No tak, było równie miło jak rok wcześniej. I chciałem zapytać o kwestię trochę poza muzyczną, ale pamiętam jak Brexit miał się wydarzyć. Muzycy z Wielkiej Brytanii obawiali się dość mocno, że to utrudni podróżowanie i wymianę kulturalną. To jak w waszej opinii to teraz wypada? Przeszkadza czy już nie tak bardzo? Musimy wypełniać atakarnet na sprzęty zawsze, jak przekraczamy granicę, więc tam jest to sprawdzane. Bo tak było również w tym roku, a jeżeli nie, to nie wiem. Ale jak się tak wcześniej przygotujemy do tego papierologicznie, no to jest tak jak za dobrych czasów. Tutaj moim zdaniem największy problem, który Brexit wywołał, jest fakt, że jak się zamawia płyty z Wielkiej Brytanii, to cło czasami jest droższe niż sama wartość płyty i to jest trochę bez sensu, bo sam wydaję solowe płyty w Wielkiej Brytanii i wiem jak to jest. Więc tutaj chyba jest gorzej, natomiast te koncerty jakoś się okazało, że jednak koncertują zespoły spoza UK i publiczność przychodzi. Trasa na Wyspach Brytyjskich to już wygląda interesująco, no ale macie na koncie coś znacznie bardziej odległego i egzotycznego, czyli trasę po Ameryce Łacińskiej. Marzec tego roku. To Michał Łapaj tak, opowie, jak tam było. To wróciliśmy ile? Jakieś 2 tygodnie przed wyjazdem do UK-a. No tak, to był marzec, kawałek kwietnia. Tak, 8 tygodni. Koncertów, każdy w innym kraju bodajże. No nie, 2 chyba w Brazylii były. Brazylia, Kostaryka, Argentyna. Chile. W Meksyku graliśmy 3 koncerty, tak. A tak to pojedynczo. Te nasze koncertowanie w Ameryce Południowej rzeczywiście było bardzo intensywne, głównie ze względu na loty samolotowe. Na logistykę po prostu. Trzeba było się tam dostać do tych wszystkich krajów. To nie tak hopsiu, że się po prostu jednego dnia gra koncert i potem drugiego gdzie indziej. Tutaj były odstępy 2-3 dniowe, dlatego nam się to wszystko w czasie tak porozstawiało. A jeszcze wcześniej graliśmy Cruise to the Edge, taki to było od razu połączone z trasą po Ameryce Łacińskiej. Taki tygodniowy wypad bogatych Amerykanów, którzy sobie oglądają progresywne zespoły. Była różnica między miejscem, nastrojem, publicznością w Europie i w Ameryce Łacińskiej, w Brazylii na przykład? No ja muszę powiedzieć, że chyba medal najlepszej kooperacji pomiędzy zespołem a publicznością przyznać trzeba Argentyńczykom. Zdecydowanie. To jest jakieś wariactwo, oni po prostu tam śpiewają wszystko. Mi się wydaje, że chyba przez to, że są wielkimi fanami piłki nożnej, przez to dobrze się wyrobili na stadionach. No więc śpiewali nie tylko teksty, ale sola gitarowe, jakieś przejścia perkusyjne, to jest tego typu klimat. No więc to na przykład publiczność bardzo mi w jakiś sposób wyrównała psychicznie lekkie rozczarowanie Buenos Aires. Myślałem, że będzie boskie, a nie było. O, to tyle z mojej strony. Chodziłem i marudziłem, mówię, co tu się dzieje? To jakiś miszmasz jest, skrzyżowanie Nowego Jorku z łodzią Kalistą, z łodzią Kaliską, jeszcze z czymś tam. Tutaj, tu jakieś Włochy, tu jakieś Niemcy, tu jakaś... No, to było dosyć takie dziwne dla mnie. Nie zakochałem się w Buenos Aires niestety, ale zakochałem się w argentyńskiej publiczności, jest rewelacyjne. A czy publiczność w Ameryce Łacińskiej wie, że zespół jest z Polski, czy to dla nich jest Europa na przykład? Czy to ma znaczenie? W moim odczuciu oni są świadomi tego, na jaki koncert przyszli. A jeszcze tak dokładając do tych Argentyńczyków, którzy są tacy głośni, to żeby nie było, że sama Argentyna, bo cała Ameryka Łacińska to jest jakiś jeden wielki szał po prostu. My sobie ten nasz koncert Identity przygotowaliśmy w takiej formie, żeby teraz była interakcja z publicznością praktycznie w każdym utworze. I tutaj rzeczywiście w Europie jest różnie. Jak graliśmy, nie wiem, w Szwecji czy w Norwegii, to ci ludzie byli tacy trochę na zasadzie, Jezu, jak przyszliśmy tu posłuchać muzyki, a nie szarpniecie mną, żebym coś śpiewał albo klaskał. Natomiast Ameryka Łacińska wręcz dziękowała nam za tego typu podejście do interakcji, bo oni byli w swoim żywiole. I rzeczywiście w każdym kraju było bardzo intensywnie, ale no, Argentyna dla mnie taka była najbardziej melodyjna, może powiem w ten sposób. No to chyba każdy z nas to odczuł. To po tych wspaniałych wspomnieniach wynikających z zagranicznych podróży zajmiemy się rynkiem krajowym, bo przed zespołem Riverside ważny koncert. Pozwalam sobie sam to ocenić, że ważny, no bo ma być podstawą do nagrania i wydania płyty koncertowej. Mówimy o najbliższym koncercie na warszawskim Torwarze. Warszawski Torwar, kultowe miejsce. Pamiętam, jako wielki fan, zresztą Michał tak samo, muzyki elektronicznej zasłuchiwałem się płytą Tangerine Dream Poland z Torwaru i zawsze mi ten Torwar jakoś w głowie został. Więc cieszę się bardzo, że możemy tu zagrać, mimo że niektórzy narzekają na akustykę. Ale mamy tutaj dobrego dźwiękowca, który przeszedł chrzest bojowy, dosyć mocny, bo grał praktycznie w każdym miejscu świata razem z nami. Więc Torwar na mnie straszny. No i rzeczywiście to już jest wielki finał. To już jest końcówka tej trasy Identity z tymi naszymi setami, z tym wszystkim, z tymi zagrywkami wyuczonymi jakimiś gestami, nawoływaniem publiczności w odpowiednim momencie, dziwnymi, trochę sarkastycznymi żartami, dowcipami, które rzucam ze sceny. I potem już będą tylko festiwale. W Jarocinie zagramy jeszcze jeden festiwal, ale to będzie koniec. Więc generalnie Torwar jest przedostatnim koncertem tej trasy. No i najważniejsza rzeczywiście będzie rejestrowany, więc wydany zostanie w formie wideo, będzie również na nośnikach winylowych, będzie na kompakcie w cyfrze, więc to będzie nasze trzecie oficjalne wydawnictwo w ponad 20-letniej karierze. No i miejmy nadzieję, że publika dorówna tej argentyńskiej tutaj na koncertowe wydawnictwo. Ja jestem przekonany, że dorówna polska publiczność. Powtórzę, jeśli nie powiedziałem jeszcze, ten koncert 1 czerwca w najbliższą sobotę wieczorem w sali, w takiej widowiskowej sali w Warszawie, która nosi nazwę Torwar, to obok stadionu Legia dla tych, którzy przyjadą do Warszawy. Ta płyta koncertowa to pewne. To jest nie tylko pomysł, ale już projekt przygotowany i to może być w tym roku jeszcze? Nie, właśnie chcemy to wydać na początku stycznia 2025 roku. Tak 2 lata po ukazaniu się płyty Identity. Chcemy na spokojnie w wakacje zrobić jeszcze oczywiście szatę graficzną do tego, jakoś to zmiksować ładnie. Jest ta techniczna część, czyli żeby to się ukazało na winylu, to te 4 miesiące trzeba odczekać, więc właśnie dlatego tak bezpiecznie mamy bezpieczny termin, ale to będzie taka oficjalna koncertówka, którą się przywitamy w 2025 roku, więc wszystkich oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy, kto będzie chciał potem na tej koncertówce siebie usłyszeć, tam Riverside, Michał, gry solo, to wtedy zapraszam bardzo serdecznie, bo będzie można się nagrać. Specjalny koncert grupy Riverside, 1 czerwca, sobota, Warszawa, Torwar. Kto nie zdąży, albo z różnych przyczyn nie będzie mógł, to jeszcze przypomnę, festiwal w Jarocinie w tym roku zostaje wznowiony bodajże po jakiejś przerwie, o ile wiem. To będzie 18-21 lipca. Nie wiem jeszcze, którego dnia pojawi się tam Riverside. Ale my jeszcze też nie wiemy. Między 18 a 21. No i korzystając z okazji, chciałem zapytać o ewentualne dalsze plany. Płyta koncertowa, a potem wakacje czy dalsza praca? Myślę, że zbliżamy się do tak zwanej przerwy, bo koncertów jest sporo i ten po Torwarze, gdzie zagramy po raz ostatni ten długi set, bo na festiwalach będziemy raczej grali krótsze sety. Myślę, że zrobimy sobie chwilę na przerwę na myślenie o nowym albumie już. Więc tam z końcem września, nie, właściwie z końcem sierpnia, myślę, że to by było na tyle. Chociaż w następnym roku mamy już zabukowany kolejny Cruise to the Edge w 2025 roku w kwietniu, więc jeszcze wrócimy na łajbę pograć trochę szant. To chciałem jeszcze zapytać, jeśli można, czy są jakieś pomysły obu gości na prace solowe? Michał zaczyna tym razem. Są. Tak samo chyba jak Mariusz pracuje nad solową płytą i moim planem jest wydanie jej w przyszłym roku. Mariusz Duda? Lunatic Soul tym razem. Zamykam tę swoją historię lunatyczną 8. albumem, który miał się ukazać w tym roku jesienią, ale najprawdopodobniej ukaże się na początku 2025, gdyż chcę jeszcze go sobie na spokojnie zakończyć po naszych koncertach Riverside'owych. Skończymy, zejdziemy ze sceny i ja sobie jeszcze wskoczę do studia na jakiś miesiąc, półtora, żeby tego Lunatico ładnie wykończyć, więc jak najbardziej plany solowe w toku. No, usłyszeli państwo, szykuje się, zapowiada się interesująco. No na razie raz jeszcze finałowo zapraszamy na Torwar. Bardzo serdecznie zapraszamy, zwłaszcza, że to będzie jedyny niepowtarzalny koncert z tego względu, że zamówiliśmy konfetti. Gośćmi audycji muzycznej Dym na wodzie byli muzycy grupy Riverside, Mariusz Dudaj, Michał Łapaj. Dziękuję panom, życzę udanego koncertu. Dziękujemy pięknie. Bardzo dziękujemy. should do something. Can I just stand and watch? Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. I told myself I didn't need it. Strong watching it. I told myself I didn't need to know. Tak brzmi Riverside na tej ostatniej płycie wydanej w ubiegłym roku. Jeszcze powiem Państwu wiadomość taką pozaantenową. Te utwory na koncercie mają inne wersje, brzmią inaczej, są rozbudowane. To będzie bardzo, bardzo interesujące. Dym na wodzie w programie trzecim Polskiego Radia. Ja sięgam teraz po nową płytę ze Stanów Zjednoczonych. Oto Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, 12. album studyjny amerykańskiej gwiazdy, nosi tytuł Blue Electric Light, jest autorskim dziełem. Lenny skomponował piosenki, zaśpiewał i zagrał na większości instrumentów. I to mocno Prince'a przypomina w dużych fragmentach. Znany brytyjski muzyk Paul Weller obchodził wczoraj 66. urodziny, a dzień wcześniej ukazał się jego kolejny solowy album nawiązujący tytułem do tych urodzin właśnie. Sławę zyskał już w latach 70. XX wieku, grając w zespole The Jam. Potem w latach 80. prowadził grupę The Style Council, by wreszcie od lat 90. skupić się na karierze solowej. Niezmiennie bardzo wysoko ceniony w Wielkiej Brytanii, ma w dorobku kilkanaście płyt, a ta najnowsza nosi tytuł 66, czyli tak jak ta rocznica urodzin 66. Polski zespół Toń wyda 14 czerwca debiutancki album Korzenie, na którym usłyszą Państwo gitarowe brzmienia i ludowe motywy. To wydawnictwo otwiera nagranie Wdech, Wydech. I tak zaczyna się, proszę Państwa, płyta zespołu Toń. Całość poznamy w połowie czerwca, ale ta całość jest naprawdę interesująca. Natomiast już teraz mogą Państwo obejrzeć w sieci wideoklip zespołu Audezil. Muzyka towarzysząca stosownym obrazom pochodzi z utworu Rise. Audycja muzyczna Dym na wodzie powróci po północy. Thank you.